بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولوی دلبندم، حالا احوالتون چطوره؟ خوش به حال اونایی که مدرسه میرن، روزتون مبارک باشه. من میخوام از دو تا دانش آموز براتون بگم، دو خواهر و برادر دو قلو، ایلیا و پریا. بچه ها 8 سالشونه، کلاس دومن. مامان زهره، بابا محمد چقدر این دوتا گل رو دوست دارن، خیلی بچه های خوبی هن. بله، بابا بزرگا، بابا محمد علی، بابا علی اکبر، مامان بزرگا، مامان رعنا و مامان زهرا میگن که این دوتا عزیز خیلی گلن، درستاشون هم خیلی خوبه. در ضمن ایلیا بچه ها خیلی مهربونه، خیلی تیزهوشه. آقا کلاغه اینا رو گفته ها. آقا کلاغه چه خبره خوبی آوردی از این دوتا خواهر و برادر. خوب میگی زرنگن، دوچرخه سواری میکنه ایلیا؟ هم خیال پرداز و داستان پرداز. آفرین آفرین. چی میگی آقا کلاغه؟ من که باور ندارم. ایلیا یه خود تندخوه، نظم نداره، عصبانی میشه. نه نه آقا کلاغه، اشتباه کردی، حتما اشتباه کردی. برو فردا برای من خبره خوب خوب از ایلیا بیا. اما پریا چی؟ وای پریا خیلی دلسوزه، خیلی خونه داره، خوبم درس میخونه. چی؟ چی گفتی آقا کلاغه؟ شیطونه؟ اونم شدید؟ نه خب بچه ها باید شیطون باشن، اما خیلی شیخورده درست نیست. نه نه آقا کلاغه، در این موردم اشتباه کردی. ایلیا و پریا خیلی خوبن، خیلی دلسوزن، خیلی حرف مامان بابا رو گوش میکنن و در این حال این قصه رو هم به اونا تقدیم میکنیم، قصه به اسم مسابقه نقاشی. خانم معلم گلگلی وارد کلاس شد. خانم معلم مثل وقتایی که قرار بود یه خبر مهم به بچه ها بده، روی سکوی جلوی کلاس ایستاد و گفت سلام بچه ها، روزتون مبارک باشه. میخواییم به مناسبت این روز یه مسابقه بذاریم، مسابقه بهترین نقاشی. شما چند روز فرصت دارین که بهترین نقاشی رو بکشین. البته برای نفر اول یه جایزه ویژه هم داریم. بچه ها خوشحال شدن و پرسیدن چه جایزه؟ خانم معلم گفت یه جعبه مداد رنگی بزرگ. همه بچه ها با شنیدن جایزه ویژه خوشحال شدن. مریم و لیلا هم خوشحال شدن، اونا توی یه کلاس بودن و زنگ تفریح هم با هم بازی می کردن. نمره نقاشی مریم و لیلا همیشه 20 بود. اونا هر دوتاشون نقاشی قشنگ می کشیدن و حالا هم قرار بود که برای مسابقه خودشونو آماده کنن. اون روز وقتی صدای زنگ تفریح بلند شد، لیلا به دوستاش گفت خب از همین حالا معلومه که من برنده مسابقه نقاشیم. مریم با شنیدن حرف لیلا گفت نه خیر، از کجا معلوم؟ من که از تو بهتر نقاشی میکشم. و اینجوری شد که مریم و لیلا سر اینکه کدومشون برنده میشن یه خورده با هم قهر کردن. روزها گذشت تا بالاخره روز مسابقه رسید. از چند روز قبل دانش آموزا نقاشیایی رو که برای مسابقه کشیده بودن به خانم معلم تحویل دادن. اون روز لیلا، مریم و همه دانش آموزان کلاس دل تو دلشون نبود. وقتی خانم معلم وارد کلاس شد، توی دستش جعبه بزرگی مداد رنگی بود. بچه ها با دیدن اون جعبه خیلی خوشحال شد. خانم معلم دوباره روی سکوی جلوی کلاس ایستاد و گفت خب بچه ها، بالاخره روز اعلام برنده مسابقه نقاشی رسید. قا قبل از اینکه برنده مسابقه رو معرفی کنم، باید بگم که چون همتون با علاقه تو این مسابقه شرکت کردین، برای همه یه جایزه قشنگی در نظر گرفتم. بچه‌ها خیلی خوشحال شدن. بعد خانم معلم گفت خب حالا وقتشه که برنده مسابقه رو اعلام بکنم. مسابقه یه برنده داره و اونم مریمه. مریم با شنیدن اسمش از جا پرید و خیلی شاد شد. خانم معلم گفت بیا جلو تا جایزتو بهت بدم. مریم کنار خانم معلم روی سکو ایستاد و به بچه ها نگاه کرد. همه دست می زدن. حتی لیلا هم با اینکه معلوم بود ناراحته اونو تشویق می کرد. اما بچه ها مریم دلش نمی خواست بهترین دوستش لیلا ناراحت باشه. برای همین یه تصمیم بزرگ گرفت. وقتی خانم معلم جایزه مریم رو بهش داد، مریم کنار لیلا رفت و گفت لیلا بیا. بیا با هم آشتی کنیم. این مداد رنگی خیلی بزرگه. میتونیم مداد رنگی ها رو با هم تقسیم کنیم. هزاران آفرین به همه بچه ها که تلاش کردن، بهترین نقاشی ها رو کشیدن، ولی خب یه نفر برنده شد. مهم این بود که بچه ها بتونن در این مسابقه شرکت کنن. بازم بچه ها این روز رو بهتون تبریک میگم، به خصوص به ایلیا و پریا، دو خواهر و برادری که دو قلو هستن و به مامان بابا خیلی احترام میذارن، به حرف اونا گوش میکنن و به حرف معلمشون هم گوش میکنن و انشالله امسالم شاگرد اول میشن. منم به عنوان عمه مریم اونا رو دوست دارم، روی ماهشون رو میبوسم و به همتون میگم شب بخیر. خدا نگهدار.